Εμείς οι δυο, εσύ κι εγώ, σαν το φως των αστεριών, θα λάβουμε για πάντα. Εμείς οι δυο, εσύ κι εγώ, μοιάζει μόνο αυτό σωστό, να φτάσουμε στα άκρα. Ισόδια μαζί, αν η αγάπη ήταν έγκλημα, σε γλυκιά φυλακή θα είχα κλειστεί. Ισόδια μαζί, κι αυτό το συναίσθημα με σηκώνει από τη γη. Κι από έρωτα με σκάω. So we change for better. Unafraid, never fade. When it's dark, we illuminate. And we rise together. If love was a crime, then we would be criminals. Locked up.